W celu powstrzymania planów czarownika Babidiego, który chce ożywić zapieczętowanego Majina Buu, drużyna Goku weszła na teren jego statku i dotrwała do poziomu trzeciego. Teraz wzmocniony król świata demonów Dabura wyrusza na spotkanie z grupą. W tym czasie na światowym turnieju sztuk walki rozgorzała walka pomiędzy osiemnastką i Mighty Maskiem. Ale po odkryciu, że Mighty Mask to tak naprawdę Trunks i Goten, zostali oni zdyskwalifikowani. Pozostali jedynie osiemnastka oraz pan Szatan. Czas na główny wątek. Górujący król demonów. Spóźniają się. Tak się zastanawiam, ciekawe co za koleś wyjdzie na spotkanie. Mam nadzieję, że przyjdzie wkrótce. Co oni tam robią? Nie mogę się doczekać na ujrzenie twojej nowej siły. Trenowałeś regularnie podczas mojej nieobecności? No widzisz. Niestety wygląda na to, że wykorzystał czas pokoju jako wymówkę i olał trening. Teraz to my mamy najwyższą moc. Chociaż właściwie nie wiemy, co się może stać podczas jego wybuchu szału, prawda? Nic dziwnego, że są tacy spokojni. Gdy przychodzi co do czego, potrafią uwolnić niesamowitą moc, co zaprezentował niedawno Son Goku. Prawda jest tak ciężko przyswajalna. Pomyśleć, że ludzie z niższego świata są w stanie wytrącić z równowagi Kaioshina. Niemożliwe. Dabura. Nie spodziewałem się Dabury tak prędko. Naprawdę macie to coś, ludzie, skoro pokonaliście Jakona i doszliście na poziom trzeci. Muszę przyznać, że to niemal jak cud. Jednakże to już wasz koniec. Dalej nie zajdziecie. Ja będę waszym przeciwnikiem. Jesteś jego prawą ręką. Skoro już się pojawiłeś, to oznacza, że Babidi naprawdę musi się martwić. Starczy tej bezsensownej gadaniny. Jedziemy z tym koksem. Dawajcie wszyscy naraz. Nie ma mowy. Teraz moja kolej na pokonanie wroga. Coś ty powiedział? Zobaczymy w innej lokacji tak samo jak tata i pan Vegeta. Byle nie ten ciasny statek. Ale ten ciemny świat mógłby być problematyczny. Dlaczego ty? Dość już tych twoich kpin. Zaczekaj chwilę, Gabura. Zbyt duże wstrząsy mogą być problemem dla Majina Buu. Dlaczego nie powalczyć je w innej lokacji? Oczywiście. Co by tu wybrać? Gdziekolwiek, byleby mieli jak największą przewagę. Świat ze środowiskiem podobnym do ziemskiego. Naprawdę jesteś spokojny. W końcu nikt nie jest w stanie stawić ci czoła. Dobra, jedziemy. Pa, pa, ra, pa. Co to jest? O co chodzi? Nie powinieneś narzekać na to miejsce. Zaczynamy. Nie bądź zbyt pewny siebie, Gohan. Proszę, nie zabijaj mnie. Zrobię wszystko. Zamknij się. Przestań bełkotać. Jeżeli się nie uciszysz, naprawdę cię zabiję. Osiemnastka zacisnęła ramiona wokół siły przeciwnika. Odpowiadaj cicho. Chcesz wygrać? Mam dość. Nie rób już nic okropnego. W takim razie nie mam nic przeciwko pozwoleniu ci wygrać. Mam łaskotki. Co ty właśnie? Powiedziałam, że pozwolę ci wygrać. W zamian dasz mi 20 milionów zeni. A ja z tobą przegram. Niezły układ, prawda? Tyle będzie cię kosztować utrzymanie sławy i reputacji. Jak to możliwe? Pan szatan w ogóle się nie rusza. Czyżby nie mógł sobie dać rady z kobiecym przeciwnikiem? Co jest, szatan? Załatw ją. 20 milionów zeni? Za zwycięstwo otrzymasz 10 milionów. Musisz dołożyć kolejne 10. Całkiem tanio, nie sądzisz? Ale... Twoja sprawa. Mogę po prostu cię powalić na miejscu i zadowolić się 10 milionami. Powalić? Szatan, ty cholerny głupcze, co za wstyd. Już nigdy tu nie wracaj. Spieprzaj, ty słabe uszu. Nienawidzę cię, tato. Więc jak? Zapłacę ci. Oczywiście dostaniesz forsę. Zatem mamy umowę. Interesy z tobą to czysta przyjemność. Pan szatan odtrącił osiemnastkę. Jesteś silny jak zwykle. Cholera. Pośpiesz się i szarżuj. Przejrzałem już twoje sztuczki. Nie znoszę tego mówić, ale nie masz ze mną szans. Naprawdę, niesamowite. Muszę przyznać, że masz godne podziwu umiejętności. Jednakże twój przeciwnik jest dla ciebie za silny. Walczyłaś dobrze, ale to ja jestem mistrzem. Super, po prostu już uderzaj, debilu. O, zgoda. Nadchodzi kontratak pana szatana. Niesamowite. Prawdziwa burza ciosów. Osiemnastka jest okładana pięściami. Nie mieliśmy umowy? Powiedziałem, że pozwolę ci wygrać. Nic nie mówiłam o oddawaniu. Jeżeli tylko ja oberwę. Ale już więcej nie wytrzymam. W porządku. Zatem rzuć mną. Potem użyj swojej ostatecznej techniki jako finał. Czaisz? Tak. Pan szatan rzucił 18. Nadchodzi. To wszystko zakończy. Dalej, panie szatanie. Przyjmij to. Cudowna, specjalna, ultra, super, megatonowa pięść. Przyjęła to czołowo. To ma być twoja wykańczająca technika? Tak, póki co. Widzieliście to? Na pierwszy rzut oka to mogło wyglądać na zwykły cios, ale po kilku sekundach efekt jest piorunujący. To była piękna, super energetyczna pięść szatana. Pan szatan zwycięża. Numer 1. Jesteś niesamowity. Nasz obrońca ziemi. Osiemnastka pokazała świetną siłę. Ale wobec pana szatana to zdecydowanie za mało. Pan szatan obronił tytuł mistrzowski. Co tu się do cholery dzieje? Dobre pytanie. Po pieniądze przyjdę jutro. Jeżeli nie zapłacisz, zabiję cię. Zrozumiałem. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. To wszystko. To dlatego wszyscy tam poszli. Czarownik? Madzin? Tak. Słyszałeś to, Goten? Tak. To mi wygląda na niezły ubaw. Co nie? Tędy racja. Czuję kij naszych ojców. Chwila, wy dwaj. Nie mówcie mi, że chcecie się tam udać. Jeżeli się nie pośpieszymy, nasi starzy pokonają naszych wrogów. Chcę go zobaczyć. Chcę zobaczyć tego Majina Buu. W drogę. Musicie żartować. O co chodzi, Goten? Co to Majin? Daj spokój. Nawet tego nie wiesz, a jednak tak bardzo chcesz go zobaczyć? Tak. Więc ty to wiesz, Trunks? No pewnie. Majin to... Majin to... Tak. Więc rozumiesz. Co to Majin? No cóż, w każdym razie... To zupełnie niesamowity gość. Będziesz zaskoczony, kiedy go zobaczysz. Nie mogę się doczekać. Pewnie. Pośpieszmy się, Goten. Hmm. Ty, durniu. Co? Zatem, Gohan, pokaż nam swoją moc. Dobra. Dobra! Niesamowite. Walcz na poważnie. Niech będzie. Prawdziwy ja jestem tu. Niech to. Jednego mniej. Opuściłem gardę. On na mnie czeka. Tu jesteś. Gohan. Po wzmocnieniu masz tylko taką moc? Tego bym się nie spodziewał po denomicznym królu. Faktycznie jest na zupełnie innym poziomie niż pozostali. Byłem trochę zapewny siebie, ale to już się nie zdarzy. To jeszcze nie koniec. Dabura toczy równą walkę z Gohanem u szczytu mocy. Tytuł króla dynamicznego świata nie jest tylko na pokaz. Jak zakończy się ich walka? Czy Gohan wyjdzie z niej w jednym kawałku? Hej, to Jagoku. Dabura odpuścił walkę? Nie wyglądał na uciekającego, więc o co chodzi? Czcigodny Babili, on trzyma w sercu naprawdę tak wielkie zło, że możemy przyciągnąć go na naszą stronę. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Nikczemne serce wskrzeszone. Nie, Vegeta, nie możesz mu pozwolić na kontrolowanie ciebie.